سرنګي دي مخ کی صورت کې الله رب العزت احوال د قیامت بیان کړل ندارنګي پدی صورت مبارکه کې الله رب العزت احوال د قیامت بیان ای او دا د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره سورې قیامت 15 او یایم نمبر ده او په اعتبار د نزول باندې یو درشم ده او لکه څنګه دې دي نوم سورې قیامت ده ندارنګ دې ته سورې لا اقسم موي د بازي سوراتونو د پار غندمو نه لکه دې نوم دې سورې قیامت ويقال لها سورۃ لا اقسم او دا مکی سورت ته دا مکی سورت ته پدې کې الله رب العزت د قیامت احوال داغه احوال دا ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم لا دا د عربو د کلام یو محاوره واچي بلای نافیه زیاتولا د دیو جنا د بازي مفسرینو په نيز باندې دا زائد ده دیو جنا بازي معنا نه کوي لا اقسم د اقسم معنا کوي قسم خرم الله وي دی يوم القيامه په ورځ د قیامت باندې او د بازي اهل علم په نيز باندې دا الله نافيه ده او دا د یو غلط خیال د کافرو نفي کوي لا یعنی لیس الامر کما زعمتم خبر ادا سره دا الله وی کافر لکستا سو چ خیال او گمان دے چ قیامت نشتا د پختنی او زے نشتا حساب کتاب نشتا نو دا دا غی اغه خیال باطل غت کئ نو لا مانو لیس الامر کما زعمتم خبر ادا سره دا کار دا سره لکستا او چ سنگ خیال او گمان دے اقسم و قسم خرم بی یوم القیامه پا ورز دی قیامت بالے ولا او بیا دارنگی خیال او کار ندی لکسرنگی چستاسو خیال او گمان دی اقسمو دا لا لا او اقسمو مکرر شو د تاکید دا پارا لکا یو خبر چی زمون پا محاورا کی مضبوطوی نو تکرار سرو کی اقسم قسم خرم بن نفس اللوامہ پاغ نفس ملامت کو ان کی بانے چیزان ملامت کئی لوامہ پمانا دلائمہ دے خسی غد مبالغی وینڈیر زیاد ملامت کئی نفس لوامہ دا مومنان و نفس دے نفس لوامہ دا دا مومن نفس دے او دا مومن دے نفس تا لوامہ ہو لیوئی نو دا آغی گنو جوحات مفسرینو ذکر کری تفسیر قرطبی کی وئی روح المانی وئی نفس لوامہ دا دا مومن نفس دے ہر وقت دے زان ملامت کئی او دا دا ایمان علامی سنگے ملامت کئی ورطوی ما اردتو بے کدا یرا ما چی دا کار کولو دی کزما سیرا دوا هر وخت د مؤمن نفس ځان ملامت کوي کني کیو کینو می ملامت کیو یره چې لګه خره کړي وتا خو خو نکو کني کارو کینو ملامت کیوي لګ ډیر په کارو چې ډیر دې کړي او که ګناو کی پاغه ملامت کی دا د مؤمن نفس ته حسن بصری رحمت الله علیه ووی هی والله نفس المؤمن دا نفس لوامه په الله می دی قسم وی د مؤمن نفس دې هر وخت به مؤمن نګوره مگر ځان به ملامت کوي وای ما رتو به کلامي یاره ما چې دا خبره وکندې کې زما سیرا دا ما رتو به اکلی ما دا خوراک سره پاره کو د دې خوراک سره مقصد ده نو هر وخت مؤمن د ځان سره حساب کتاب کوي او د دې بالمقابل د نافرمان او د کافر نفس ده چې هغه د سره د ځان سره حساب کتاب نه کوي امام مجاهد وای د مؤمن دی نفس ته نفس لوامه زکوي هي التي تلوم على ما فات د مومن دی نفس ته لوا مزه کوي چې مومن ملامت کوي چې تا نه دا دوره دوره کارونه ولې پاتې شو. د عمر اکثره حصه لاړه او چې دا خلک دوره لوی لوی د دین کارونه کوي نه دا پتا څه شوي چې تا ونکو. نو په دې باندې ملامت کوي او خپیمانه کوي چې کاش ما نه د عمر یو لوی حصه برباده شو. نو دا د مومن مسلمان هغه نفس دی او دا ملامتیا په دې اعتبار مې لکه مفسرینو لیکلي ورته ویلې دا ناکار کار وکړو. نو د خیر باره کې ولوي دا ولې ډېرو نکو دا ولې ډېرو نکو. نو الله وی اقسم قسم خرم بالنفس اللوامه پاغه نفس ملامتیا ویونکي باندې چې ځان اروخ ملامت کوي ځان اروخ ملامت کوي. او بازی لیکلی چی دیده که دا لواما پا مانا دا لائما نده بلکی پا مانا دا مفهوم نده یعنی ملومتن بانه ده. نو دین او بیاده کافر نفس مراشی ده کافر نفس با پرز دا قیامت ملامت اکڑ شوی پاغا با ملامتی آوی لکی. نو دا مسئله دا چی مفسرینو لیکلی امام فراوی پرز دا قیامت که نیک سڑی نزان با زکا ملامت اکی چی تا نیکی دی رولی ندکڑی او گناهگار کده نابزان ملامت کئی چه تاولی ده گناهونو نزان ساتلونا. ای احسب الانسان و داو دی ایمان علامم دا چه کل مومن نسو گناهو شنو تیب پریشان ای خفا بی پا تکلیف بی زلکی بی یو درد و فکر وی. نبی علیہ السلام اغا صحابی تویلیو چه کل دی نیکی خوشحال کی او پا گناه خفا شوی نو پوشش از مومنی او چه پنی کئی خوشحالی گینا او دا اللہ و دا رسول پنا فرمانای زلکی خبکان نرازی نیمان دکم زینشو. آیا حسب الانسانو آیا گمان کبی انسان الانسان کی دیده که الافلام دا عهد دے مراد تینا انسان کافر دے چاگا دا قیامت نے انکار کئی او قیامت نمانی. آیا حسب الانسانو آیا گمان کبی انسان کافر اللن نجمعا دا چې هرگز را جمع بنکو منگا عزوا مح اڈو کی دادا کافرانو بوی چې دا اڈو کی پا دی قبرونو کی زری زری شی ندا بسوک جوندی کئی لکه سورہ یاسین کی وی من یحیی العزوا موحی رمی سوک دا چی دا اڈو کی برا جوندی کی حالان کی دا با زری زری وی. آیا حسب الانسانو آیا گمان کوی انسان کافر اللہ نجمعا دا چې هرگز را جمع بنکو مونږه عزوا مح اډو کی دد دد څه خیال لې چې مونږ نه پدې قادر نیو چې دد داری جی دل اډو کی دد دا خاور شوه بدن به بیا مونږ را روح کو را ژوندې بیکو بلا ولینا قادرین مونږ قدرت لرون کیو. دا قادرین حال دې د نجمع نجمعنا یعنی نجمع حال کونه قادرین بلاولنا قادرین مونږ به را جمع کو مونږ قدرت لرون کیو علا ان نسوی بنانا دا چې برابر به کو مونږ بنانا بندونه د غوتو ده ور د هر چا د غوتو بندونه جدا جدا دي د چا غوتي غټي دي د چا نری او د هر چا په دې غوتو بندونو کې جدا جدا لکیری دي. الله وی لکه څنګه چې غټي او نری سرنګ د هر چا د غوتو بندونو کې جدا جدا لکیری دي زکه عدالتونو بازه کې ګوت لګی چې دار شاله کیره د ګوتې د بل نه الله وايي دغه شان چې څنګه دي داسې به راځبک علا ان نسوی بنانا. او معرف لیکلی دي کې باریک اشاره وکړه چې د دې ګوت کم بندونه دي او په دې کې دا کم باریکی باقی باریکی لکیری دي سارا د تفاوت او د فرق د دینا دا براجم کو څنګه چې د چا بندونه دي هغه شان بوي. بلا ولنا قادرین مونږ قدرت لرون کیو علا ان نسوی بنانا دا چې برابر بکو بنانا هو بندونه د غوتو ده بنان ویلې کیږي اطراف الاصابع. امام قرطبی او نور لیکلی البنان عند الرب الاصابع او دا جمع واحد رازی بنانتو واحد دی رازی بنانتو نو بنان جمع وا بنان وی اطراف الاسوابع دو گتو بندونا. بلاولین قادرین مونگا قدرت لرو علان نسوی بنانا برابر بکو دو گتو بندونا دادر بل یرید الانسانو بلکی اراده لری انسان لیفجر امامه چې دې نافرمانی وکي امامه د مخ کې راتلونکو حالاتو. مخ کې ګور سره روان دي, قبر را روان دي, دمړو را پورته کېدل را روان دي, ټول د اعمالو را روان دي, جنت او جهنم دي. نو دا کافر انسان را دللی لیفجر امامه چې دې انکار وکي امامه دا مخ کې حالتونو ددنا, یعنی بما امامه. اصل کی عبارت کی تقدیر لیفجر امامه اے بما امامه چې دې نافرمانیو کی او تکذیب او انکارو کی دا غسنه چې د نړوان دی روان دي, کوم حالتونه را روان دي, مرگ قبر را روان دي, دارنګي جزا او سزا, طول اعمالو پولیس ورات, د هر چا د الله روان دي پیش کیدل, دې نه انکار کوي. ابن کثیر وای اصل کی دایات دا معنا مو خو بیا حذف د مضاف دي, بل یرید الانسان بلکی اراده لري انسان لیفجر چې دې نافرمانیو کی د حق نه امامه مخ کې دراتلو د قیامت نه, د قیامت دراتلو نه مخ کې دې د حق نه انکار او نافرمانی کوي. لیفجر الحق اے امامه چې دې نافرمانی او انکار د حق نو کی امامه مخ کې دراتلو د ورځې د قیامت نه. یسأل تپوس کوي دې, او دا تپوس د استهزاء او د ټوکو دی. یسأل تپوس کوي دا انسان کافر ایان یوم القیامه چې کله به وي ورځ د قیامت. مؤمنانو ته وایي دا الله حبیب ته وایي چې تاسو وایي قیامت به مړي برا ژوند کیږي او موږ نه به انتقام اغستې شي په موږ به عذاب راځي. نه دا به کله. یسأل تپوس کوي د استهزاء او د ټوکو په نیت. یسأل تپوس کوي ایان یوم القیامه چې کله به وي ورځ د قیامت. الله فرمایي فاذا برق البصر کله چې به حیران شي نظر. برقه په معنا د تحیر راځي, دا په معنا د تحیر راځي. او بعد برقه فتحه درا یو قرت دی پکې, نو بیا په معنا د لمعه د پړکېدو راځي. کله چې به اپړکی او به بریخي نظر, د ډېر پړک د وجې نه کله نظر کار پرېږي. وی پختو کې وی نظر می کیری بیرش, نظر می کار پری. نو بر قلب اسور معنا نظر بکری بیرش, حیران بش د پړک د وجنو به تختی او سب ور تخکاری نه. فاذا بر قلب اسور کله چې به حیران شي نظرونه, یا کله چې به اپړکیږي او به بریخي نظرونه. امام مجاهد وی دا مرغ حال ذکر کوي ځن کدن چې شروع شي. او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دانا دا قیامت رز ذکر کئی, دا قیامت پر از چکل دا انسانان دا قبرون راپور تشی نو نظر بسشی حیران بپا تشی. وخسف القمر او بی نور بشی سپگمئی, دا سپگمئی نا اللہ رب العزت دا نور بوالی او دا بتک تور پا تشی. وجمع الشمس والقمر را جمع بکڑیشی نور سپگمئی, وجمع الشمس والقمر را جمع بکریشی نور اسپگمئی. نو د جمعوالی نه مراد دادی چې د دوالو رڼا بلاړش, نور بم به رڼا پاتیشی, اسپگمئی بم به رڼا پاتیشی. او قمر مذکر او شمس مؤنثو, نو د دې کې تغلیب ورکړه تذکیر لپتانیس, ځکه وی وجمع الشمس ورنه د شمس سره پکار جمعتو, یا دا شمس مؤنث غیر حقیقی دی. نو تذکیر و تانیس دواړه جایز دی. و جمع الشمس والقمر را جمع بکریشی نور او سپگمئی, د جمع کولو نه مراد سدی د دواړو رڼا به ختم شي, یا د جمع کولو نه مراد دادی چې دواړه به د مغرب د طرف نه روخیږي. نور او سپگمئی به د مغرب د طرف نه روخیږي, لکه صحیح روایاتو کې راغلی الحمدلله جمعه کې هغه امارات او اشرات د قیامت شروع دي. ناغی کې انشاءالله کا بیان الله تکمیل طور سے یغی کہ دا نخمدا چه دا انور بد مغرب دے طرف نہ راخیش. حدیث کے راغلی دے توبہ دروازہ کو لاو دا, او دم رلوی دروازہ دے چه دا غی سے انتہا نشتا, دا بکل بندی کی چنور دے مغرب نہ روخی. یوش پا با انسانانو دی ناسا پی بس سباشی او نور بد مغرب نہ روخی. دا به دې علامه چې بس توبې دروازه بند شو. علماء لیکلي لکه څنګه د سړی ځن کدن شروع شي نو ځن کدن کې توبې استل بیا کار نه ورکړي. نو ای داسې د نور دراختو سره علامه دار چې دنیا ځن کدن شروع شي. نو کستا د انسان ځن کدن شروع شي هم توبه نه قبلېږي، او کله چې نور د مغرب نه روخیږي نو دا به ځن کدن د چاوي د دنیا ځن کدن به شروع شي، بیا به توبه قبلېږي نه. او بعد اهل علم دام لیکلي دي چې راجمه بکړې شي نور او سپوږمۍ لکه امام قرطبی او نور مفسرینو، نو دواړه به په جهنم کې ور وغورځول شي. خو دې دپاره نه چې نور او سپوږمۍ لګنې الله سزا ورکړي. ډېرو مشرکانو د نور او د سپوږمۍ عبادت کولو، نو د هغې د شرمولو رسوا کولو دپاره چې تا خو یې دا معبود دی، خو تا سره دا د جهنم کې پروت دی چې دی ذلیل او رسوا شي. نو نور او سپوږمۍ به راجمه کړی شي او د کافر او مشرکانو سره جهنم کې ور وغورځول شي. دې دپاره نه گنی چی دی نور سپوږمۍ لب سزائی، بلکہ دا مشرکانو دا رسوا کولو دا پارا چی تا خوی جدا معبود دے او دی لب دی سجدی کولی دا دین حاجتون با دی غختل لکہ مقید اللہ تیرو وقود و حناسو والحجارا اللہ وی دا جہنم خشاک مشرکانو کافرانو کانی دا نلتا مانداو دا کانو ناغ کانی مراد دی چی نن ور تخلق سجدی کے او غیتا وی جدا دا برکت کانی حاجتونو تا التا غختو لزی او دارنګ دا غینه توافونه کوي هغه ته باقاعده نمونه یې چې دا کار کوي دا کار کوي. نو یو معنا دراجه مکیدو د نور اوس په کومه ایدا کله چې دا کارونه وشي یقول الانسان وای به انسان یوم اذن په دا غرض عین المفر کم زیده زید تیختی چرته دې زید تیختی. عام انسانان وای چې دې تیختی دې کم زید. یقول الانسان وای به انسان بنی آدم به وای په دا غرض عین المفر مین سره ملاوی دې نشو نو کم په لزید تیختې کم په لزید دې تیختې. او دا قول بعضی ویلی چې عین المفر به کافر وای، و بعد ویلی ندم رہے بت براشی کافر بموئی این المفر، نبتدائی حالاتو کے مومن بموئی این المفر کم زیدے زید تیختے کلا. اللہ وی حق دا خبر لا وزر نشت دے زید پناہی لا وزر. امام قرطبی وی الوزر فی اللغا فلغت کی وزر ستا وی ما یلجأ الیہ من حصن او جبل او غیرهما، یو کلا کی سڑے زان پٹی یا یو غر لو خیجی دشمن یا دا سیلاب دے یرینا. نوزر وی زید پناہی تا کلا دارنگی ندا لا وزر نشت دے زید پناہی بل زید پناہی نشت. ذکر دنیا کی خلق وانے چکل ہے بط براغ خلال بلال المرچہ کی ذر پٹش کانو فی الدنیا اذا فضیعو تحسنو فی الجبال، کل چی دنیا کی وہ پیرشن زر زر بغرونو لو خطر آزان میں پغارونو او پس اسمسو کو پتکو ندائی بوئی اے اللہ برطوی لا وزر نشت دے زید پناہی الہ ربک رفستاتا یوم ازن پدغرز المستقر. المستقر ابن مسعود رضی اللہ عنہ مانا دا الہ ربک المسویر والمرجع ستارت دی واپس کی دل الى ربك استعرفت يوم اذن پدغرز المستقر زید قرار دے یعنی واپس کی دلی. ينبو الانسانو خبردارے بور کریشی انسان تا يوم اذن پدغرز دے قیامت بما قدم و اخر بما قدم و اخر خپل گور مانے داوا آغا چروان دی دی گلی دی اور اس دی پریخی. او بیا مفسرینو داغی مانا کری ورا کل سڑے زان نمخ کی نیک او بد اعمال لیگی نو کل دے مرشی خو رستو تی سو گناہونا او نیک اعمال پاتش خبردارے بور کلیشی انسان تا بما قدم و اخر آغا چے دکم روان دی لیگی لی دی و اخر و رستو پریخی. او بعد ویلی کرنبنے عمل لے او کرستنے عمل لے دا طول خبردارے بور تور کلیش. او بعد ویلی چے بما قدم من اموالی ہی لنفسی مالو لگولو مخیو لگولو و اخر دا وارثانو دا پاره حلال مال پری خود، نو دا وارثانو تا حلال مال پری خود دلم تر سوچ پی ای فائدہ اخلی، تر سوچ پی ای فائدہ اخلی نو اجر و ثواب پی ملاوی، اجر و ثواب پی ملاوی. نو بما قدم آغا مال چروان دی لگلی واخر او خپل وارثانو تے رستو پری خود، خپل وارثانو تے رستو پری خود. دیو جنا بعد اعمال داسی بھی چی سڑے مڑوی خدا غی اجر ور پسی رسی، لکه دی دیکھ امام قرطبی د ابن ماجا حدیث ذکر کرے، ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته، وی بیشک دا اصن چیپی وسکی گی با دا مومن سر دا عمل او دا نیکو نا پس دا مرگ ناغس شیره چې دې مړ به د پسې ورسي. نو ګور راسو سيزونه حضور صلی الله علیه وسلم ذکر کړی، علم من علمه، علم دې د قران او سنت چې دې داغي تعلیم خلق لور کړی، ونشره دې علم خور کړی، دویم وولدن صالحن ترکه نیک بچی چې رستو پاتې چې دې قران او دین خوله رستو پاتې دي، او مصحفن ورسه قران شریف په میراث کې پاتې شوې کې خلک تلاوت کوي دینی کتابونه لري، او مسجدن بنا هو یا جمعه ته جوړ کړي، او بیتن لابن السبيل مسافر د پاره مسافر خانه جوړ کړي، مسافر د پاره مسافر خانه جوړ کړي، او نهرن اجراه یا یو نهر دې چې دروان کړي خلک داغه وګسکي، او صدقه اخرجها من ماله فی صحته و حیاته، یا خیرات د مال نه است خو خرو غرمت او ژوند دې لن کدن کیسه مال بل چا شوی، نو کدی بیا ډیر وای ملاغي دور خن بنی داد پسې د مرگ نه پس رسی. دا اوس زونه یو روایت بل کیم ذکر شوی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی انس رضی الله عنه نو روایت ته چی اسی زنری چی داغی اجر بندت جاری کی گی بعد موتی ہی و هو فی قبر ہی، دے مڑوی پا قبر کی پروتی خو اجر ورپس رس. من علم علما، علم دا قرآن و سنت خلق لخولے، او اجرا نهرا یو نهر ایک نستے، او حفر بئرا یا کوئی ایک نستے، او غرس نخلا یا سک جوری و نور بوٹی کرلی چی داغی دا سوری و دا میون خلق فیدا لی، او بنا مسجدن یا جماعت جوڑ کرے، او ورسا مصحفن یا قرآن شریفی پریخ ہے، یا نیک بچی وم نمبر نیک بچی دی او دتا دا مرگ نفس سکے بخنورت غواری، بخنورت غواری. دیو جن ارچا تا سوچ پکار دے چھ مازان نمخ کی سولے گلو چھ نمازتر گی پٹیش نما نفس سپاتے، ما نفس سپاتی ہر سڑے دیو گوری چھ ما نفس ما بچو تا سپری ہے، نو کتاور تا ٹیوی وی سی آر ظلم زیادے بیدینی پریخے نو داغی نقصان بتا ترسی، او کتاور تا دین ماحول پریخے نو داغی اجر و ثواب ملاوی دی بیا گوری سرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم دارنگ ندا قسم خرم اللہ وی بیوم القیامہ فورزد قیامت، ولا دارنگ ندا اقسم قسم خرم بالنفس اللواما پاغ نفس بانی چزان ملامت کنکے، پزان ملامت یا وی چدا سلے اکر دور عمر در نبر باز شو تا دا خیرت دا پارس اکر. ایحسب الانسان آیا گمان کوی انسان کافر اللن نجمع عظاما دا چی هرگز راجم بنکو منگا دکی دد، بلا اولنا قادرین منگ قدرت لرن کیو علا انو سوی بنانا، دا چی برابر بکو بندو ند گتو دد، بل یرید الانسان بلکی رادل ری انسان لیفجر اماما چی دے نافرمانی و انکارو کی دا حغسنا چی دد نروانیم، یسالو دے تپوس کئی د ٹوکو دے استہزا د وجنا ایان یوم القیامہ چ کلب ورز د قیامت، فیضا بر قلب سورو کل چ کیری بری بشی نظر، حیران بشی نظر او ببریخی نظر، وخسف القمر او بی نور بشی سپگمئی وجمع الشمس والقمر را جمع بکر شنور و سپگمئی نو دا مغرب نبرو خیجی یقول الانسان وائب انسان یوم ایزن پدغ و رزبانی این المفر چرت دے زید تیختی کلا لا وزر دارنگ ندا نشت دے بل زید پناہی الى ربک یوم ایزن المستقر توستا رب تا پدغ رزبانی المستقر ورتللی ینبعو الانسان خبرداری بورکریش انسان تا یوم ایزن پدغ ورزد قیامت بما داغسو قدم چروان دی کم گناہونا یعنی کامال لی گلی دی و اخر اور رستی نیکا مالو گناہونا پریخی فدی سورت مبارک